Kwestia Kultury z udziałem m.in. Michała Urbaniaka. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwa nocne czuwanie przy trumnie Jana Olszewskiego. Ciało byłego premiera przewieziono w kondukcie żałobnym do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W serwisie Trójki ważne ostrzeżenia dla kierowców. Tej nocy będą gęste mgły i niebezpiecznie śliskie drogi. Strzelanina za oceanem na przedmieściach Chicago. Są doniesienia o wielu rannych osobach. A warszawiacy przychodzą pożegnać Jana Olszewskiego. Trumna z ciałem byłego premiera została wieczorem przewieziona w kondukcie żałobnym do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie. Tam do 6 rano potrwa czuwanie. Byłego premiera żegnają przyjaciele, współpracownicy i osoby wdzięczne za jego działalność. Ja go znam jako mecenasa i był rzeczywiście tak bardzo otwarty, bardzo taki zwyczajny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Czułam potrzebę, że wszystko to, co mogę jeszcze zrobić, to towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Bardzo mi przykro. To jest ostatnia grupa ludzi, która wymiera, polskich inteligentów o szlacheckim pochodzeniu ducha. Bóg ci serdeczny zapłać za to, że pokazałeś nam, jak być Polakiem i przypomniałeś, jakie są polskie obowiązki. Śpij w pokoju. Był tym nawiązującym może do wiersza Miłosza kamieniem, po którym lawina się potoczyła w lepszą stronę dla Polski. Dzisiaj były premier spocznie na powązkach wojskowych w Warszawie. Do godziny 19 będzie obowiązywała żałoba narodowa. Na portalu www.janolszewski.polskieradio.pl dostępny jest specjalny serwis poświęcony zmarłemu byłemu premierowi. Dzisiaj i jutro na polskieradio24.pl można oglądać transmisję na żywo z uroczystości pogrzebowych byłego premiera. A teraz zmieniamy temat i ważne ostrzeżenia dla kierowców. W nocy mogą pojawiać się mgły ograniczające widoczność do 100 metrów, informuje o tym Generalna Dyrekcja Dróg. Mgły będą w województwach małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Poza tym przewidywane są opady deszczu i mrzawki. Z tego powodu trzeba uważać w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. IMGW ostrzega natomiast przed roztopami w górach. Te ostrzeżenia mają pierwszy stopień w 3-stopniowej skali. Emerytury dla matek stają się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Mama 4+. Prawo do minimalnej emerytury będą miały kobiety, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci. Pieniądze będą wypłacane od marca. Jak tłumaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, świadczenie ma być wsparciem dla matek, które nigdy nie pracowały zawodowo albo mają emeryturę niższą niż minimalna. Chcemy wesprzeć je finansowo, żeby w przyszłości nie borykały się chociażby z problemem ubóstwa. Mamy te otrzymają świadczenie do wysokości minimalnej emerytury. Myślę, że dzisiaj z tego systemu będą mogły skorzystać. A po marcowej waloryzacji minimalna emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto. W szczególnych przypadkach świadczenie będzie wypłacane także ojcom. Strzelanina w miejscowości Aurora na przedmieściach Chicago na terenie jednej z fabryk. Według nieoficjalnych informacji wiele osób zostało rannych, w tym 4 policjantów. O szczegółach Piotr Orłowski. Według świadków sprawcą strzelaniny jest pracownik zakładu. Jedna z osób, której udało się uciec z budynku, powiedziała, że napastnik używał pistoletu z celownikiem laserowym. Gdy zaczął strzelać, w fabryce było kilkadziesiąt osób. Na miejsce wezwano kilkadziesiąt jednostek policji, m.in. antyterrorystów. Funkcjonariuszom udało się ująć napastnika po kilkudziesięciu minutach od rozpoczęcia interwencji. Teren fabryki jest otoczony. Podczas policyjnej akcji władze miejscowości zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się w okolice fabryki, a jeśli to możliwe, pozostali w domach. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Doradca Kremla spotkał się z rosyjskimi najemnikami, którzy walczyli w Donbasie przeciwko Ukrainie. Donosi o tym dziennik Komsomolska Prawda. Władysław Surkow wziął udział w posiedzeniu tzw. Rady Dowódców Związku Najemników Donbasu w jednym z hoteli w Moskwie. W Rosji działalność najemnicza jest zakazana, więc tego typu organizacje powinny być ścigane. Oficjalnie jednak Kreml odrzuca oskarżenia o pomocy separatystom. To jednak nie pierwsze takie spotkanie. W 2014 roku Rosja, wspierając lokalnych separatystów, anektowała Krym i wznieciła konflikt zbrojny w ukraińskich obwodach, ługańskim i donieckim. Separatyści walczący przeciwko Ukrainie dysponowali rosyjskim sprzętem wojskowym, doradzali im rosyjscy eksperci i bezpośrednio na froncie wspierały ich bataliony rosyjskich najemników. Organizacje broniące praw człowieka wielokrotnie alarmowały, że na wojnę do Donbasu wysyłani są także żołnierze służący w regularnej armii Federacji Rosyjskiej. Potwierdzają te doniesienia osoby, które bezpośrednio brały udział w tego typu operacjach. Działania Moskwy potępiła Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Bruksela i Waszyngton nałożyły na Rosję szereg sankcji w związku z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie przypominamy o mgłach. Będą w województwach małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Miejscami widoczność może być ograniczona do 100 metrów. Poza tym możliwe opady deszczu i mżawki, głównie na wschodzie. Jutro też na wschodzie może popadać. Poza tym pochmurno, ale możliwe są rozpogodzenia. W nocy od minus 2 stopni do plus 1 stopnia, a jutro od 7 stopni na wschodzie do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Prolog. Tak zatytułowany był utwór, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Polski Beat. Daniel Spaleniak, człowiek z Łodzi. Marta Malinowska, Renata Szewczak i Hirek Wrona. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Och, Marta się odezwała. Jak w polskim to miło. Bicie. Tak. Jak zawsze, przecież od jakiegoś czasu były pytania ostatnio, jak długo my w ogóle prowadzimy Polski Beat. Niektórzy słuchacze nie zarejestrowali, ale już chyba 4-5 miesięcy to trwa, także leci czas szybko. Wiesz, Marta, ten czas szybko leci. Ty cały czas młoda, a ja coraz starszy. No widzisz, jak mi się udało. Dobrze, to teraz proponuję wycieczkę do twojego bardzo ulubionego i mojego też zresztą ulubionego miasta, czyli do Wrocławia, aczkolwiek tytuł albumu będzie po niemiecku, Breslau. Album Breslau, artysta nazywa się Igor Box, czyli Igor Pudło, czyli połowa duetu Skalpel, nagranie Downfall z 2010 roku. Pozostajmy może w klimacie, jeśli pozwolisz, Marta, jeszcze w klimacie twórczości Igora Boxa, bo to artysta moim zdaniem mimo wszystko niedoceniany. Mm-hmm. A dlaczego tak uważasz? Dlatego tak uważam, że jego miejsce w historii polskiej muzyki jest znacznie szersze niż nam się może wydawać, bo to nie tylko producent i muzyk, kompozytor, ale również świetny DJ. Mam do dzisiaj taki mixtape, który kiedyś zrobił mi do audycji, którą prowadziłem na antenie Trójki Czarny Piątek i po prostu jest mistrzowski, absolutnie mistrzowski. Kiedyś go może zagramy w Polskim Bicie, jak będzie okazja, ale do tego to świetny dziennikarz, który bardzo duży wkład wniósł w rozwój polskiego rapu, w ogóle kultury muzyki elektronicznej i człowiek, który bardzo dużo wie o tej muzyce, a jednocześnie niezwykle skromny. Więc wydaje mi się, że zasługuje na jeszcze większy szacunek. Mam nadzieję, że historia Igora Boxa będzie, albo może nawet jest podobna do wytwórni, w której ukazała się płyta Breslau, czyli kultowego Ninja Tune, brytyjskiej wytwórni wyznaczającej też trendy w muzyce elektronicznej, ale trzeba pamiętać o tym, że dużo się dzieje na tym rynku i tak naprawdę mamy od parunastu ładnych lat do czynienia z takimi falami, czyli raz coś wychodzi na zewnątrz, potem się trochę cofa, potem znowu jest na zewnątrz. I tak jak dorobek Ninja Tune jest naprawdę bardzo duży i taki znaczący dla muzyki elektronicznej, tak myślę, że i pozycja Igora Boxa jest podobna. Może teraz jest on trochę schowany, ale wierzę w to, że jeszcze przyjdzie moment, kiedy będziemy w stanie ogarnąć swoją głową ten jego wkład, bo z tym chyba czasem mamy problem właśnie. Tak, za chwilę będzie nagranie z płyty, którą wydał w ubiegłym roku, ale jeszcze wcześniej chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu Delirium, z płyty, która ukazała się, została wydana dokładnie 6 listopada 2015 roku i tu wydawcą był już sam Igor. We'll be right back. Moonbase Alpha to tytuł nagrania. Album Delirium, taki troszkę jazzujący, z gdzieś tam w rytmach down tempo utrzymanych. I na zakończenie tego nazwijmy to bloczku, czy tej trójeczki dedykowanej Igorowi, The Idiots Lost Control, to nagranie z jednego z dwóch projektów muzycznych Igora z 2018 roku. Drugim był Evorevo. Album Fiodor, który ukazał się na przełomie 2017-18 roku, dedykowany jest w całości twórczości Fiodora Dostojewskiego. Jak wiemy, to kopalnia pięknych, filozoficznych myśli, przesłań, które pozostawił pisarz, znakomity rosyjski pisarz światu. I wydaje mi się, że w tej muzyce Igora również takie przesłanie jest. Igor Box zakończył dzisiaj swój występ w audycji Polski Beat, co nie oznacza, że jego nagrania nie pojawią się w naszych najbliższych programach. Teraz oddaję głos Marcie, bo ja cały czas tutaj mówię, dzisiaj w jakiś taki trans wpadłem. Jakoś może bardziej jesteś przywiązany jeszcze do twórczości Igora Boxa po prostu niż ja, chociaż musimy się przyznać naszym słuchaczom, że bez żadnego ustalania wcześniej obydwoje pomyśleliśmy o tym, że ten dzisiejszy dzień to jest dobra pora, żeby zagrać Igora Boxa, stąd właśnie takie nasilenie tego Wrocławskiego, tak, muzyka. I wcale nie będziemy wybierać się przynajmniej geograficznie i transportowo bardzo daleko, bo nasi kolejni muzycy to zespół Niemoc z Zielonej Góry. Z Krainy Wina. O, proszę, nie wiem, czy oni akurat... Ja to akurat... takie skojarzenie mam. Żużla i wina, takie widzisz, mam skojarzenie. Oni chyba mają już 18 lat, ale niewiele więcej, także tak, sprawdźmy, mają... jak Niemoc brzmi. A jeszcze ci powiem tylko, Marta, że w Zielonogórskiej robi się znakomite sery. Włoskie. Włoskie tego. W Zielonej Górze. Tak, włoskie sery w Zielonej Górze, później które są sprzedawane w marketach we Włoszech. One są tam, gdzieś tam jest taka fabryka. Spotkałem kiedyś jednego Włocha, no ale my mamy audycję muzyczną, a nie gastronomiczną. chyba coś więcej, Hirku, cię łączy jeszcze z Zieloną Górą albo z zespołem Niemoc, jeśli nawet zadedykował twojej rodzinie utwór. No nie wiem, czy akurat to jest utwór o mnie, ale rzeczywiście zatytułowany jest Wrony. To był remix DJ-a Psycho i Katy Rwetesa. Ale lubisz w ogóle Niemoc? Tak, bardzo lubię. Oni jakoś przymierzają się do wydania teraz nowej płyty. No mam nadzieję, powiem ci szczerze, bo tak naprawdę trochę czasu minęło od ich ostatniego nagrania. W 2018, jeśli pamięć mnie nie myli, Niemoc milczała. I nie chcę rozsiewać plotek, ale jakieś takie mam podejrzenie, że panowie mogli maturę zdawać w tym roku i stąd też pewnie rozsądnie postanowili podejść do swojego życia i przyszłości muzycznej. Kiedy byli tutaj w studiu, bo to było kilka miesięcy temu, właśnie w 2018, powiedzieli, że dają sobie trochę czasu właśnie na zakończenie spraw naukowych, bardzo słusznie podejrzewasz, oraz na zebranie nowego materiału, żeby wydać pierwszy taki pełnoprawny, pełny album, bo oni do tej pory, zauważ, tylko epkami tak, się posługiwali. Tak. I te epki były fajne wszystkie, natomiast to były epki, a oni chcą taki pełnoprawny wydać album i stąd to milczenie. To my popieramy taką postawę jak najbardziej i mamy nadzieję, że wszystko potoczyło się tam dobrze. Zresztą pewnie jeżeli ukaże się cokolwiek nowego od Niemocy, to będziemy chłopaków zapraszać tutaj do naszego trójkowego studia. Rzadko Marta wyraża jakieś swoje emocje, kiedy przynoszę kolejne płyty do radia, ale kiedy zobaczyła... Zawsze wyrażam emocje. Galusa powiedziała, o, lubię, no więc proszę. Dość kontrowersyjny tytuł albumu, z którego pochodziło to nagranie, Holy Sin, Galusa, Flowers Eat Animals. Co o tym sądzisz, Marta? Czyli, że kwiaty jedzą zwierzęta. Tak, czyli, że co, wspieramy wegetarianizm, weganizm i tak dalej, tak? Ja wspieram. Tak, wspieram, ale mięsko jadam? Czy ja mięsko jadam? Tak. Zdarza mi się. Zdarza mi się. No dobrze. Ale to wiesz, nie wiem skąd u nas dzisiaj ta tendencja kulinarna. Ja nie jestem głodna, więc nie wiem czemu tak dużo o jedzeniu rozmawiamy. Jeszcze to właśnie przed chwilą po posiłku tutaj musimy się państwu przyznać, że weszliśmy. No właśnie, może dlatego tak na spokojnie, bo jak człowiek głodny, to tak mniej chętnie o tym jedzeniu opowiada. A Krzysztof Cugowski powiedział kiedyś, pamiętam w telewizji, jak byłam mała, że jak człowiek podje, to ma melodię. Więc stąd nasze pewnie dzisiaj takie dosyć luźne, freestyle'owe rozmowy. Dobrze, Marta, ty wiesz, kto to jest Krzysztof Cugowski? No wiem, naprawdę zaskoczyłaś mnie. Wiem, bo pochodzę z miasta niedaleko Lublina, więc znam historię wschodniej muzyki polskiej, sceny, tak. Ze wschodniej tak, strony, także... To teraz przenieśmy się trochę dalej niż Lublin. Miałem trochę wyrzuty sumienia, ponieważ niedawno Mulatę, który wystąpił, grał koncert w Warszawie ze swoimi kumplami z Danii. Zaprosił mnie na ten koncert, ja się troszkę tam źle czułem, nie poszedłem. Ale bardzo chętnie bym poszedł zobaczyć i jako projekt Mulatę, i w tej odsłonie jazzowej jego, jak również z Bitaminą, do czego cię, Marta, zachęcam, bo on tam w tej chwili gra i naprawdę daje sobie radę. To znaczy, że jest członkiem, tak? Koncertowym, tak, tak. Bitaminy właśnie. Dokładnie, gra z Bitaminą jako członek koncertowej wersji. To ciekawe. Ja byłam na Bitaminie, powiem ci szczerze, na ich koncercie jeszcze przed płytą, tą, która odniosła duży sukces, czyli przed Kawalerką. Mhm. I to był jeden z ich pierwszych koncertów w ogóle w Polsce, we Wrocławiu. Oczywiście w klubie, który miał bardzo krótką historię, już go nie ma, było bardzo kameralnie, tak bardzo rodzinnie, ale był też taki wychodzący ze sceny powiew energii, który myślę, że już teraz Bitamina potrafi tak wyeksplodować pełnią siebie, pełnią swojego zespołu, więc jeśli jeszcze, no pozwolę to tak nazwać dosyć potocznie, takiego wariata jak Mulatę dołączyli do swojego składu, to myślę, że tam jest uczta prawdziwa, dźwiękowa. Tak, to prawda i grają i brzmią znakomicie. W składzie zespołu, który wystąpił, czyli Flu, jest m.in. DJ Plash, który wydał w ubiegłym roku mixtape, z którego dosyć dużo graliśmy w Polskim Bicie. A teraz, Marta, wyobraź sobie, że razem z EPROM-em pracują nad wspólnym projektem. EPROM mi się wczoraj w takiej prywatnej rozmowie przyznał i to mnie bardzo cieszy, bo to dwóch świetnych i DJ-ów, i producentów. Co to będzie za projekt? To będzie płyta? To jest na razie owiane tajemnicą, tak, ale to chyba będzie z owiane tajemnicą. Do It. To twój ulubiony wykonawca, czy nie? Nie mogę powiedzieć, żeby był moim ulubionym wykonawcą, bo na taki status trzeba sobie zapracować, a Do It ma jedną płytę dopiero na swoim koncie, aczkolwiek miałam okazję parę lat temu go poznać, przeprowadzić z nim krótki wywiad w dosyć ekstremalnych warunkach, bo to działo się też we Wrocławiu przed jego koncertem. Tam były problemy techniczne, same nic nie grało. W tym Wrocławiu. Po prostu nic nie brzmiało tak, jak Do It chciała, mimo tego poświęcił mi te kilkanaście minut na rozmowę, co zrobiło już dobre pierwsze wrażenie i sama rozmowa też była naprawdę bardzo ciekawa, bo Do It to jest producent również poszukujący i starający się wnieść takie trochę świeższe rozwiązania muzyczne w polską elektronikę. Kiedy przygotowywaliśmy się do tej audycji razem z redaktorem Wroną, to rozmawialiśmy o tym, że będziemy grać dzisiaj dużo jazzu i może trochę polskiej takiej nastrojowej, klimatycznej elektroniki. Wyszło zupełnie inaczej. Wyszło tak, że właściwie jazzu prawie nie było. Ale myślę, że wyszło dobrze mimo wszystko. Żegnamy się utworem od Hati Wati, Work, i słyszymy się w Polskim Bicie za tydzień. Marta Malinowska, Renata Szewczak i Hirek Wrona bardzo pięknie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dobranoc. Thank you.